cały dzień z Led Zeppelin. Posłuchamy zarówno muzyki, jak i ludzi za nią odpowiedzialnych. Zapraszam, Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Prawdziwe raty 0%. Na przykład smartfon Prestigio PAP 5450 Duo z dwurdzeniowym procesorem 1,2 GHz, 4,5-calowym ekranem i aparatem 5 megapikseli za jedyne 469 zł. MediaMarkt.pl. To reakcja pani Ani Złodzi na wygraną w loterii Timotej i Daw. Chcesz do niej dołączyć? Do 15 czerwca kup kosmetyki do pielęgnacji włosów Timotej i Daw. Nadal masz szansę na 100 tysięcy złotych w wielkim finale loterii. Szczegóły na Facebooku Timotej i Daw. Od czwartku do niedzieli w Media Expert przeceny na laptopy, smartfony i tablety. Ponad 600 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 31 maja, jest 15. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Zderzenie szybowców na mistrzostwach w Pile. Na szczęście pilotom nic się nie stało. Przed otwarciem muzeum w Radomsku ktoś zdewastował tablice poświęcone Żydom. Policja szuka sprawców. Słynny AC Milan znów otwiera w Łodzi szkółkę piłkarską. Na brak chętnych nie może narzekać. Fatalny początek zawodów Jantar Cup w Pile. W powietrzu zderzyły się dwa szybowce. Pilotom nic się nie stało, bo obaj zdążyli wyskoczyć na spadochronach. Już trafili do szpitala, a lekarze zapewniają, że ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Te informacje potwierdza rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Po kilkudziesięciu minutach zostali odnalezieni przez strażaków. Na szczęście nic im się nie stało. Są obecnie pod opieką lekarzy. Pięć jednostek straży pożarnej, które biorą udział w działaniach, poszukuje wraków szybowców. Zawody Jantar Cup nie zostały przerwane. Impreza, w której startuje 58 zawodników, potrwa do 8 czerwca. Tragicznie zakończył się natomiast lot awionetki w Bielsku-Białej. Jak informowaliśmy przed godziną, tam zginęły dwie osoby. Maszyna spadła do ogródka jednej z posesji w gęsto zabudowanym terenie, ale na ziemi nikt nie ucierpiał. Na razie nie wiadomo, jak doszło do tego zdarzenia. Świadkowie mówią, że maszyna nagle zaczęła spadać pionowo. Najpierw na drzewo, a później na samochód, który miała uszkodzić. Awionetka zaczęła płonąć. Co dokładnie się stało, wyjaśnia odpowiednie służby, mówi Elwira Jurasz z bielskiej policji. Na miejscu pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza, policjanci i specjaliści Komisji Badania Wypadków Lotniczych ustalają okoliczności tej tragedii. Lot był częścią pikniku organizowanego przez jedną ze szkół. Z pokładu miało być dzieciom zrobione zdjęcie. Śmierć na miejscu ponieśli pilot i pasażer w wieku 30 i 50 lat. Na miejscu zdarzenia wciąż trwają oględziny. Łukasz Kałuża, Radio Katowice. Dewastacja w Radomsku. Policja bada, kto zniszczył tablice upamiętniające mieszkającą tam przed laty ludność żydowską. Wszystko wskazuje na to, że do incydentu nieprzypadkowo doszło właśnie teraz i że ta dewastacja może mieć charakter antysemicki. Umieszczone w chodnikach w centrum miasta tablice tworzą pierwsze w Europie żydowskie muzeum pod otwartym niebem. Jego oficjalne otwarcie, w którym udział zapowiedział m.in. ambasador Izraela w Polsce, zaplanowano na poniedziałek. Inicjatorem przedsięwzięcia jest francuska fundacja Idele Memory. Jej przedstawiciele przez weekend będą musieli przygotować nowe tablice. Koszt wykonania każdej z nich to kilkaset złotych. Postępowanie w tej sprawie prowadzi radomszczańska policja. Radomsko, Wojciech Bojdo, Radio Łódź. Nie przewidziano akredytacji czy specjalnych zaproszeń, choć oczywiście zostaną zachowane względy bezpieczeństwa. 4 czerwca każdy będzie miał wstęp na Plac Zamkowy w Warszawie podczas przemówień Baracka Obamy i Bronisława Komorowskiego z okazji 25. rocznicy pierwszych po wojnie częściowo wolnych wyborów. Joanna Trzaska-Wieczorek z Kancelarii Prezydenta zaprasza. Zarówno warszawiacy, jak i goście będą mogli przyjść na Plac Zamkowy, wysłuchać tych przemówień, wysłuchać Ody do Wolności i wspólnie cieszyć się tym świętem 25-lecia wyborów 4 czerwca. Jeżeli ktoś będzie chciał precyzyjnie widzieć, co pan prezydent Obama mówi, a nie zna języka angielskiego, to będzie tłumaczenie na telebimach. Jak zapowiedział Biały Dom, w przemówieniu w obecności głów państw regionu, którzy z tej okazji złożą wizytę w Warszawie, Barack Obama potwierdzi gotowość Stanów Zjednoczonych do zapewnienia bezpieczeństwa zarówno Polsce, jak i innym natowskim sojusznikom w tej części Europy. W uroczystościach wezmą udział m.in. prezydenci Francji, Włoch i Niemiec. W stolicy działa Akademia FC Barcelony i Juventusu Turyn. W Łodzi oficjalną szkółkę piłkarską dla dzieci ponownie otwiera AC Milan. Z tej okazji na rynku manufaktury odbył się Milan Day i jak informuje Mariusz Wilkowiecki, który ma koordynować projekt, pierwsze zgłoszenia już wpłynęły.

śpiewali o tym, jak pięknie zakwitają kwiaty czerwieńsze od mali. Tego To było nagranie z roku 1969, zrealizowane przez poznański zespół Polne Kwiaty. Pierwsza radiowa rejestracja głosu jego wokalistki Anny Schmetterling, o której dziś będzie mowa. 6 lat później, 5 kwietnia 1975 roku, gdy piosenkarka znana już była w całej Polsce pod pseudonimem Anna Jantar, tak opowiadała o swoich początkach w programie nocnym prowadzonym przez Krzysztofa Szewczyka. Powiedz, jaki moment zadecydował o tym, życiowy moment, kiedy podjęłaś decyzję, że będziesz śpiewać, że twoje piosenki będą na listach przebojów? Tak, pamiętam, był taki moment. To znaczy, ja jeszcze nie podjęłam konkretnej decyzji, bo miałam wówczas zbyt mało lat. Ale pojechałam kiedyś, po ukończeniu właśnie szkoły podstawowej muzycznej, pojechałam niedaleko Poznania nad jezioro, na taki biwak i tam śpiewałam sobie właśnie różne takie piosenki przy ognisku i wówczas bardzo modny zaczynał być u nas w kraju Czesław Niemen. Nie wiem, czy pamiętasz takie piękne piosenki jego, Wiem, że nie wrócisz i tak, tak dalej. Oczywiście. Tak, ja właśnie też tę piosenkę sobie nuciłam. I poznałam wówczas takiego chłopca, który zakładał zespół bitowy. Wtedy była moda na takie amatorskie zespoły bitowe, młodzieżowe. On zaproponował mi udział w tym zespole. To znaczy chciał, żebym była wokalistką tego zespołu. Ja oczywiście z wielką radością przyjęłam jego propozycję. No i właściwie wówczas zaczęłam śpiewać już na dobre. Oczywiście nie zawodowo, bo powtarzam, że byłam jeszcze na to za młoda, ale chyba tak to się właśnie zaczęło wszystko. W studiu jest z nami pani Mariola Pryzwan, autorka między innymi książki Bursztynowa dziewczyna, Anna Jantar we wspomnieniach. Dzień dobry pani. Dzień dobry. To najpierw sprostujmy, bo to nagranie jest jeszcze starsze niż ja sądziłem. Potem Kwiat Czerwony. Potem Kwiat Czerwony to pierwsze nagranie Anny Marii Schmetterling, 18-latki, z grudnia 1968 roku. Jedyne nagranie, które zachowało się, które w ogóle zostało zarejestrowane w Radiu Poznańskim i jedyne nagranie z grupą Polne Kwiaty, z którą występowała mniej więcej pół roku. To było już po Szafirach Piotra Kuźniaka, z którymi śpiewała 3 lata. A Piotr Kuźniak to był właśnie ten to chłopiec. To właśnie był ten chłopiec, który ją nad jeziorem tak usłyszał i zaproponował jej karierę właściwie solistki w amatorskim swoim zespole Szafiry, a dopiero później po Polnych Kwiatach byli Waganci i 3 lata z Wagantami. To do tych opowieści o początkach może dorzućmy jeszcze trochę szczegółów. Z jakiego domu pochodziła Anna Maria Schmetterling, później Jantar? Inteligencki, artystyczny dom, wielkopolsko-kresowy. Matka wielkopolanka, a ojciec kresowiak, urodzony na dawnych Kresach Rzeczpospolitej, wychowany we Lwowie, także te dwie kultury łączyły się w tym domu i w wychowaniu Anny Jantar to także było widoczne. I starszy brat, który ją ciągnął w stronę poezji. Starszy brat Roman, niecałe 2 lata starszy, ciągnął ją w stronę poezji, bo też studiował polonistykę, pisał dobre wiersze, pisał świetne teksty piosenek, także dla swojej siostry. No i ojciec amator, konferansjer i aktor krakowski, poznańskich domów kultury. No i a mama, która zajmowała się głównie domem, kuchnią fantastyczną i wychowaniem dwójki swoich uzdolnionych dzieci. I dodajmy, że ta kariera piosenkarska w pewnej chwili, jeszcze wtedy Anna Maria Schmetterling stała przed takim dylematem, czy piosenka, czy teatr. Tak, czy piosenka, czy teatr na początku w ogóle, czy pianistyka, bo gdy chodziła do szkoły muzycznej podstawowej, później średniej, to w klasie fortepianu i rytmiki, wtedy nie myślała jeszcze o śpiewaniu, natomiast karierę pianistki właściwie przerwała dlatego, że miała zbyt małą rękę, zbyt drobną dłoń, a to było przeszkodą w graniu wszystkich utworów, które by chciała, zwłaszcza jej ukochanego Chopina. Tak, więc ona narzekała, że nie obejmuje palcami odpowiedniej skali. Tak, tej odpowiedniej skali klawiatury, a stwierdziła, że po co ma być niedobrą pianistką, no lepiej być świetną artystką, aktorką bądź piosenkarką. Na początku pewnie myślała, że będzie aktorką, bo zdawała do Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie i zdała egzamin, ale takie to były czasy, na końcówka lat, w ogóle lata 60., końcówka lat 60., kiedy zdawała Anna Jantar. Mówię Anna Jantar, ale wtedy oczywiście pamiętamy, że jeszcze Anna Schmetterling, że dużą rolę odgrywały punkty za pochodzenie. I w tym roku, w którym ona akurat zdawała, pechowo były punkty za pochodzenie chłopskie, których rzecz jasna nie dostała, ponieważ miała pochodzenie inteligenckie. I spadła poniżej tej poprzeczki, jakby była pierwsza z odrzuconych. Rektor ówczesny Władysław Krasnowiecki proponował jej, aby zdawała za rok, może się uda. Zrezygnowała, wtedy poznała Jarosława Kukulskiego i rozpoczęła się jej kariera solistki wagantów. No właśnie, waganci. Anna Jantar zdaje sobie sprawę i tak też trochę trwało, zanim się, bo pod wpływem pani książki bardzo interesującej zdecydowałem na tę audycję, bo Jantar kojarzy się z taką piosenką bardzo popową, festiwalową, zresztą będziemy za pomocą nagrań dowodzili, że to nie zupełnie tak przebojową, jest. Przebojową, lekką, łatwą i przyjemną, jak to mówiono wtedy. Natomiast waganci to był zespół big beatowy po prostu. Tak. Z ostrym brzmieniem nawet. Jakich wiele na ówczesnym polskim rynku było. Te kolorowe zespoły i zespoły waganci, trubadurzy, skaldowien, to wszystko w normie się mieściło. I nagle ten głos dziewczęcy, ponieważ Jarosław Kukulski właśnie chciał, aby zespół nie mylił się innym z trubadurami, z no to co, czy ze skaldami. Chciał przełamać to dziewczęcym bardzo takim dźwięcznym, śpiewnym głosem. No i to mu się udało. I ona w wagantach zaczyna śpiewać, rozumiem, na początku 69 roku. Tak, w połowie mniej więcej. I to jest do połowy 72, 3 lata. Mniej więcej równo 3 lata. Aha. Ładna jest to powieść o początkach znajomości Anny z Jarosławem Kukulskim, jak tam babcię odprowadza. Babcia. No tak, to już przeszło do historii, kiedy to babcia, ukochana babcia Anny, pani Zofia Surmacewicz, matki piosenkarki, odprowadziła ją do autokaru, kiedy to jechała w pierwszą trasę z zespołem Waganci i pierwszemu chłopcowi, który wydawał jej się godny zaufania, przekazała swoją wnuczkę z prośbą, by opiekował się nią, że jakby pod jego skrzydła mu daje tę swoją wnuczkę. No i tym chłopcem był Jarosław Kukulski. Potraktował słowa babci rzeczywiście dosłownie, prośbę babci dosłownie i rok później byli już małżeństwem. Rozumiem, że to był zespół po prostu Kukulskiego. Znaczy on był tam kierownikiem? On był założycielem, kierownikiem muzycznym i kompozytorem właściwie w większości, trzeba powiedzieć, bo nie wszystkich tam był wyłom. Kilka skomponowało ktoś inny utworów. W większości utworów śpiewanych przez zespół. Już wtedy z wagantami się pojawił pseudonim Anna Jantar? Ten pseudonim pojawił się pod koniec, gdy śpiewała z wagantami, gdy nagrywała w Warszawie, gdy waganci nagrywali swoją jedyną czwórkę, jedyną płytkę. Wtedy Marek Seven ten pseudonim wymyślił, a nagrywali pod jego skrzydłami właśnie w polskich nagraniach. Ale nawet mówiono w radiu, że śpiewa już Anna Schmetterling, zespół waganci. Potem niektórzy dziennikarze, że Anna Jantar, zespół waganci, ale tak naprawdę pseudonim zaczął funkcjonować dopiero, kiedy Anna zaczęła karierę solistki w połowie 72 roku. Ale skoro teraz będą waganci i piosenka Razem z Tobą, rok 71, to już Anna Jantar jest wokalistką. To jeszcze Anna. To z tej czwórki jest, tak, ale jeszcze się mówiło cały czas Anna Schmetterling. Razem z Tobą, rok 1971. Pod ręką przeżyć letni wiatr. Nie mam żadnych prośb, prócz tej niewielkiej by. Razem z tobą już płynęły moje dni, a więc wzywam cię, a więc wzywam cię. Przybliż do mnie dzień, w którym zjawisz się. Razem z tobą chcę oglądać słońca wschód. Przekrój w numerze z 14 października 1979 roku w dziale Zaprosili nas, stanowiącym krótki przegląd wydarzeń, odnotowuje, że redakcję i czytelników zaproszono z okazji stulecia Muzeum Narodowego w Krakowie do sukiennic na uroczystość jubileuszową i do gmachu muzeum na otwarcie wystawy Polaków Portret Własny. Ta niezwykła ekspozycja przez kolejne miesiące była celem pielgrzymek z całej Polski. Zorganizowana przez Marka Roztworowskiego, mówiła o historii narodu w sposób, który nasuwał gorzkie pytanie. Jaka jest nasza, współczesnych, rola w stosunku do tego zbiorowego wysiłku, który stworzył pierwszą Rzeczpospolitą? I nie jest chyba przesadą dopisanie tej wystawy do listy czynników, które spowodowały bunt roku 1980. Tymczasem Przekrój piórem Aleksandry, swojego stałego krytyka filmowego, odnotowuje w tym samym numerze: po 4 latach oczekiwań dotarł do nas wreszcie jeden z najgłośniejszych filmów ostatniego dziesięciolecia. Lot nad kukułczym gniazdem Milosza Formana. 2 tygodnie później w tej samej rubryce odnotowana będzie polska premiera Szklanego Serca Herzoga, a 16 grudnia Przekrój omawia szeroko 2 filmy, które na świecie poruszyły opinie, przekroczyły bowiem ramy bieżącej produkcji, stawiającej przecież niezwykle wysokie wymagania tematyczne i warsztatowe. Jeden to Don Giovanni Josepha Losseya, drugi Czas apokalipsy Coppoli. Na premierę tego ostatniego kinomani będą musieli poczekać jeszcze 2 lata. Przypadła ona na ostatnie tygodnie przed stanem wojennym, o czym zaświadcza legendarna fotografia z 13 grudnia, przedstawiająca transportery opancerzone przed kinem, na którym wielki plakat woła Apocalypse Now. Nawiasem mówiąc, przez to, że znamy dalszy bieg historii, nie bez dreszczu odkrywamy w podwójnym numerze świątecznym z 23-30 grudnia 1979 roku reportaż Leszka Mazana zatytułowany Najlepiej u wujka. Hasło u wujka najlepiej, pisze autor, w lapidarnym skrócie streszcza całą 80-letnią historię tej kopalni. Ani nie najstarszej, ani najnowocześniejszej, ani największej. Po prostu takiej, w której dobrze się pracuje. Myśląc o nadchodzącej tragedii z grudnia 81 roku, zamykamy przekrój z grudnia roku 79. Wracamy do Anny Jantar i teraz robimy pewien skok, ponieważ pomijamy przeboje, które chyba do dziś wszyscy pamiętają. Natomiast zbliżamy się do nagrania z 1978 roku, które wydaje mi się wspaniałe, niezwykle dramatyczne. To fascynująca piosenka i fascynujące wykonanie. Tak mówił o Annie Jantar i o tej właśnie piosence autor tekstu Bogdan Olewicz we wspomnieniowej audycji Studia Gama z 27 kwietnia 1980 roku. Z chwilą, kiedy rozpocząłem współpracę z Anką, był to taki moment, w którym ona jak gdyby czuła się przesycona muzyką, nazwijmy sobie lekką, łatwą i przyjemną, o szerokim oddziaływaniu. Chciała, mając już pewien status w przemyśle rozrywkowym, jak gdyby swoim słuchaczom przekazać coś więcej. I takie były plany i zamierzenia. W pewnym momencie naszej współpracy powstawała piosenka Tylko mnie poproś do tańca. Była to piosenka zupełnie odmienna. Ona świadomie chciała śpiewać to w sposób bardzo sobie, bardzo dla siebie samej bliski, a jednocześnie przekazać ludziom pewne refleksje, które tam próbowaliśmy razem w tym tekście zawrzeć. Szkoda, że potem piosenka ta została w sumie przez krytykę odebrana jako pewnego rodzaju świętokradztwo, że piosenkarka pop śpiewa materiał tego typu i że w zasadzie jak gdyby do tego typu materiału nie miała prawa. Są to dla mnie rzeczy dziwne i trochę niewytłumaczalne i sądzę, że tutaj w tym miejscu na pewno działa się jakaś krzywda, dlatego, że było to... ona była jedną z inicjatorek takiego pomysłu i chciała pokazać, że ktoś, kto jest gwiazdą muzyki rozrywkowej, gwiazdą pop, ma prawo także wyśpiewać to, co mu gdzieś tam głęboko leży na duszy. Ty, co za nic garść marzeń masz, za nic masz, tak krótko trwa życie moje. Ty, co dni w rok nie zliczasz, czy wiesz, czy ty wiesz, co to jest strach u tyłku dnia. Ty nie chodzisz spać, a ja się boję coraz bliżej. Kroki słyszę, jedną chwilkę jeszcze tylko. Tylko mnie poproś do tańca, ja na nic więcej nie liczę. Od krańca świata do krańca, od piekła do nieba bram. Och, tylko mnie poproś do tańca, jakbyś mnie kochał nad życie, ja ci z nadziei różańca odpustam. Tylko mnie poproś do tańca, dopóki młoda godzina pożółknie zegara. Sny nam układasz do gry, myśli me znasz i za nic masz szanse moje. Ty, co słońca rozwieszasz, ty wiesz, dobrze wiesz, wszystko ma kres. Czy boisz się? Raz wysłuchaj mnie, nie myśl o sobie. Tylko mnie poproś do tańca, ja na nic więcej nie liczę. Od krańca cię zatrzyma. Ta płyta, chociaż już zdarta, jeszcze gra. Tylko mnie poproś do tańca, ja na nic więcej nie liczę. Od krańca świata do krańca, od piekła do nieba bram. Och, tylko mnie poproś do tańca, jakbyś mnie kochał nad życie. Ja ci z nadziei różańca odpust dam. Milczę, żeby to wybrzmiało, bo to naprawdę ja też się dreszcz przechodzi. Wzruszam, ilekroć słucham tej piosenki. Uważam, że Anna Jantra zaśpiewają po prostu genialnie. I to jeden z najpiękniejszych jej utworów, najważniejszych w karierze piosenkarskiej. I nie mogę ciągle zrozumieć, dlaczego zarzucano, że to piosenka nie dla niej, że to piosenka dla Ewy Demarczyk. Jak piosenkarka pop mogła coś takiego zaśpiewać, jak sięgnąć po taki utwór z wyższej półki. Niesamowite. Ja mam, przypomnę, że jest z nami dziś biograf Anny Janter, pani Mariola Prezwan. Mam trochę wyrzutów sumienia, że starannie pomijamy w dzisiejszej audycji największe jej przeboje w gruncie rzeczy. To chociaż przypomnijmy tytuły. No, żeby... no tak, największe przeboje pomijamy, ale z nimi kojarzą wszyscy Annę Jantar i zapewne pamiętają takie piosenki jak Tyle słońca w całym mieście, Staruszek świat, Żeby szczęśliwym być, czy Najtrudniejszy pierwszy krok, za każdy uśmiech, Zawsze gdzieś czeka ktoś. Było tego mnóstwo, cała Polska je nuciła w połowie lat 70. I z nimi Anna Jantar jest kojarzona, ale ja też się cieszę, gdy przypomina się te piosenki mało znane, te z ostatnich 2 lat jej życia, kiedy zmieniła styl śpiewania, kiedy szukała, kiedy starała się pokazać, że ma naprawdę znakomity głos i umie śpiewać coś poważniejszego i trudniejszego niż tylko szlagiery. Ja zresztą się zwierzę w związku z Tyle słońca w całym mieście, bo to była pierwsza piosenka na festiwalu w Opolu wykonana w takim kraciastym kapelusiku. W kapelusiku białym, a w kraciastej sukience. Biało-pomarańczowej. Tak, Opole 74. Ja wtedy zarejestrowałem, że istnieje taka piosenkarka. Wcześniej to nazwisko jakoś nie zapamiętałem. Ja też wtedy. Pamiętam, że siedziałem przed telewizorem i ona zaczęła śpiewać i ja, 12-latek wrażliwy na urodę kobiecą, pomyślałem sobie, o Jezu, jaka śliczna dziewczyna wyszła na estradę. A ja 11-latka wtedy pomyślałam, też piękna dziewczyna i jaki utwór przyjemny. Ale proszę powiedzieć, czy ona się dobrze czuła w tym, to Romuald Lipko z lekką złośliwością mówił takim repertuarze słowiańsko-festiwalowym. Tak, Andrzej Mogiliński zarzucał, że to tylko w Ciechanowcu można słuchać takich utworów, tak, bo już w Ciechanowie to wstyd. I nie, oczywiście... Ja, szacunkiem wobec mieszkańców jednego i drugiego Ciechanowa i Ciechanowca oczywiście, ale na początku myślę, że tak. To znaczy, gdy zaczynała swoją karierę, bardzo chciała mieć przebój. Zresztą chyba jak każda piosenkarka, żeby zaistnieć, żeby publiczność ją poznała. Anna Jantar miała to szczęście, że miała nadwornego kompozytora. Jej mąż, Jarosław Kukulski, był znakomitym kompozytorem i jeszcze lepszym aranżerem, cudownym melodykiem. On umiał napisać przebój. Znał dobrze swoją żonę i jej głos. Wiedział, co śpiewać będzie lepiej, co może jej słabiej wychodzi. I pisał takie piosenki, które publiczność od razu pokocha. Te wszystkie przeboje z połowy lat 70., te największe, takie, z którymi kojarzymy ją do dziś, to kompozycje jej męża. I ona się na początku dobrze w tym czuła, była zadowolona, że może śpiewać to, co chce, to, co lubi, że nie prosi o utwór, ma parasol ochronny i ma tylko śpiewać, bo to kochała najbardziej w życiu. Ale z czasem, kiedy już miała ugruntowaną pozycję na rynku piosenkarskim, kiedy była... jedną z całą pewnością z 3 najpopularniejszych piosenkarek lat 70., kiedy zdobywała nagrody, wygrywała plebiscyty, była kochana, uwielbiana, rozpoznawana, proszona o recitale, zaczynało jej czegoś brakować. Znaczy nie chciała być szansonistką, jak to mówiła. Chciała właśnie pokazać, że może zaśpiewać także piosenkę z wyższej półki. Taką, chociażby jaką śpiewałaby Ewa Demarczyk. po drodze ważne wydarzenie osobiste, bo dziecko. I to zdaje się, no, opowiadają pani rozmówcy w pewnej chwili o festiwalu w Sopocie, no, jakimś dramatycznym zupełnie. Bardzo, tak. W ten festiwal sopocki w roku 75, na którym Anna Jantar zdobyła drugą nagrodę za piosenkę Staruszek Świat i dostała nagrodę publiczności, nagrodę za przebój festiwalu, Tyle słońca w całym mieście. Wtedy ta osobista tragedia z urodzeniem córeczki, czy się urodzi, czy nie, to były bardzo trudne chwile. Tam był konflikt serologiczny i ona się bardzo źle czuła. Prosto ze szpitala trafiła na estradę. Sama mówiła, że nie może zawieść publiczności, bo tak się złożyło, że wtedy zrezygnowali inni wykonawcy i została tylko ona, żeby Polskę reprezentować. I zaśpiewała genialnie. No i udało się wszystko szczęśliwie. 3 marca 76 roku urodziła się Natalia Maria. Ja muszę jeszcze wrócić do tego pseudonimu Anna Jantar, bo pani rozmówcy podkreślają, że był lepszy scenicznie niż Schmetterling, ale 3-sylabowych nazwisk wśród piosenkarek było wtedy sporo. Natomiast ja przyznam, że mam wrażenie, że niedługo po marcu 68 istniało ryzyko, że nazwisko Schmetterling będzie wzbudzać zbędną sensację, mówiąc najoględniej. Oczywiście. To było chyba głównym powodem, że będzie się kojarzyło niektórym jednoznacznie. No poza tym faktycznie było długie. Ale wiesz, Schmetterling, Kozłowska, Stenia, Przybylska, Sława... Ale Przybylska, Kozłowska, takie bardzo polskie, prawda? No tak, no więc właśnie. Jest to zupełnie inaczej. A tutaj to Schmetterling, to przeszkadzałoby, choć to tak pięknie po niemiecku motyl. Ale szukano czegoś krótszego, konkretniejszego, takiego bardziej na estradę, też takiego nazwiska, które by może na plakatach ładnie wyglądało, byłoby prościej wymówić. I Antar tutaj pasowała genialnie. Jak powiedział Marek Seven, skojarzyła mu się z bursztynkiem. Jeszcze przyszła wtedy w żółtej bluzeczce. On niedawno był nad morzem i właśnie znał tę miejscowość Jantar. Anna Jantar tak pięknie brzmi, razem połączone. No tak, jej się to spodobało. Spodobało się większości jej znajomych. To posłuchajmy teraz kolejnej piosenki, która pokazuje, w jakich rejestrach szukała nowych brzmień Anna Jantar już pod koniec lat 70. i pod koniec swojego życia, niedługo przed tragicznie zakończoną wyprawą do Ameryki. To będzie Dlaczego nikt nie kocha nas, rok 1979. Światło gaz, zimne światło gaz. dlaczego nikt nie kocha nas? Czy odpowiedź znasz? Dlaczego nikt nie kocha nas? Dzisiejsze wydanie Warszawskiej Fali rozpoczynamy od komunikatu Polskiej Agencji Prasowej. Dzisiaj w godzinach południowych samolot Polskich Linii Lotniczych LOT IU-62 lecący z Montrealu do Warszawy uległ katastrofie. Przy podchodzeniu do lądowania na Okęciu z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn samolot ten spadł z wysokości 100 metrów i rozbił się doszczętnie. Na pokładzie znajdowało się 87 osób, w tym 77 pasażerów. Żadna z tych osób nie żyje. Mówi Zbigniew Pieciul, dobry wieczór Państwu. Dziś przed południem wydarzyła się w Warszawie tragiczna w skutkach katastrofa lotnicza. Powołana została specjalna komisja rządowa dla zbadania przyczyn wypadku. Komisji przewodniczy wicepremier Tadeusz Wrzaszczyk. Prokurator generalny podjął postępowanie śledcze. Polska Agencja Prasowa informuje, że na miejscu katastrofy przebywał prezes Rady Ministrów Edward Babiuch, a także członkowie Biura Politycznego Komitetu Centralnego Partii, członkowie rządu oraz przedstawiciele władz stolicy. Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Partii, Rada Państwa i Rada Ministrów wyraziły głęboki żal i współczucie rodzinom ofiar katastrofy. Prezydium Rady Narodowej Miasta Warszawy ogłosiło sobotę i niedzielę dniami żałoby w stolicy i w stołecznym województwie warszawskim. Odwołane zostały wszystkie imprezy kulturalne, spektakle teatralne, seanse filmowe, koncerty, imprezy rozrywkowe w lokalach gastronomicznych, występy estradowe oraz imprezy sportowe. Listę ofiar katastrofy podamy w programie Pierwszym Polskiego Radia o godzinie 23:00. Zamieści ją jutrzejsza prasa. taśmy zmienią się w proch, zanim plastik się rozsypie w pył. Odtworzyć można nasz głos, głos heroldów niespokojnych dni. A teraz czas już spocząć, odejść dzień, pobudować dom, dzieci mieć. Czas już spocząć, odejść dzień, tak jak inni zapaść wielki sen. To była piosenka Spocząć, nagranie z roku 79, Anna Jantar, tym razem zespołem Perfect. Zespołem Perfect tuż przed początkiem jego wielkiej kariery. W studiu z nami, przypominam, jest dziś pani Mariola Pryzwan, autorka książki Bursztynowa dziewczyna. Kiedy 14 marca 1980 roku doszło do katastrofy Iła 62, słyszeliśmy nagranie radiowe informujące o tym. W tej katastrofie Anna Jantar zginęła. Ja miałem niecałe 18 lat i tak sobie dzisiaj myślę, że nie było wtedy internetu. I dziś nam się czasami zdaje, zwłaszcza młodszym słuchaczom, że ludzie zdani byli na państwowe media. Tymczasem pamiętam dobrze, że przed wieczorem informacja o tym, że Anna Jantar była na pokładzie tego samolotu i zginęła, krążyła po Warszawie. Znaczy, ludzie sobie jakoś to tak przekazywali. Pamiętam, że to przed tą 23, kiedy podano listę pasażerów, to właśnie czekało się na to raczej jako na potwierdzenie tej plotki, niż na... Jakoś ludzie sobie... No właśnie, wiadomymi sobie, tak? tylko kanałami. Ja nie mieszkałam wtedy jeszcze w Warszawie i w moim niedużym mieście, w Ostrowie Mazowieckiej, też niestety już mówiono, że Anna Jantar zginęła w tej katastrofie. To jeszcze ciekawsze, bo o ile sobie jestem w stanie wyobrazić, jak w obrębie jednego miasta krąży ta informacja jakoś, o tyle poza Warszawę też się wyciekło. Tak. Tekst tej piosenki: spocząć, nim taśmy zmienią się w proch, odtworzyć można nasz głos, a teraz czas już spocząć, odejść w cień. Dalszy ciąg mówi o dzieciach i domu, ale naprawdę ten tekst brzmi złowróżnie po prostu. Złowróżnie, poprzednie dwa zresztą również i te wszystkie trzy ostatnie piosenki, które teraz słyszeliśmy, no to są autorstwa Bogdana Lewicza. Napisał genialne wprost słowa. I to był nadworny kompozytor Anny Jantar, jeśli tak mogę powiedzieć, w ostatnim okresie jej życia. Nadworny autor tekstów jej piosenek w tych ostatnich dwóch latach jej życia. Wcześniej dla niej większość pisał Janusz Kondratowicz, Andrzej Kuryło, Lech Konopiński. To były tamte przeboje Anny Jantar, takie znane wszystkim. A tu tak głębokie, tak mądre, tak prawdziwe, tak tragiczne teksty, które są po prostu niesamowite. Gdy się ich teraz słucha, no to ktoś może powiedzieć, że przepowiadały jakby to, co się zdarza. Przecież tak nie możemy myśleć. Chociaż Olewicz właśnie w pani książce tam podkreśla, że gdyby się to nic nie stało, no tak ta piosenka Spocząć mówiła o chęci wycofania się z życia stradowego. Oczywiście, inaczej byśmy ją odbierali. Mhm. Ale po tym, co się stało, no odbieramy w taki sposób, w jaki to czujemy. Podobnie zresztą było z Nic nie może wiecznie trwać. Zwłaszcza, że tam jeszcze nagrano teledysk na pokładzie samolotu i taki w pewnej chwili, to pamiętam, Anna Jantar siedzi w kabinie samolotu i kamera tak się przekrzywia, że wydaje się, że ten samolot leci w dół. Po prostu jak ja to zobaczyłem, to zresztą odważono się to pokazać kilka lat po jej śmierci. Ale to jest teledysk do piosenki Za wszystkie noce. I to pokazano już w programie rocznicowym. Tak, nawet wtedy mówiono, że pięknie, że ten program powstał, ale sama końcówka, no, w domu powieszonego nie mówi się o sznurku, więc że trochę za ostro. No to tekst do tej piosenki napisał Nic nie może więcej trwać Andrzej Mogilnicki. Napisał też tą teksty do trzech piosenek Anny Jantar, tych, które zaśpiewała z budką suflera. Udało jej się. No właśnie, bo w 79 roku to był, o ile pamiętam, piosenka roku, to w ogóle był Nic nie może wiecznie trwać, był przebój roku. Ogromny przebój. Przypominam zresztą, że myśmy w Wehikule już przypominali kiedyś tę piosenkę, dlatego dzisiaj jej nie nadajemy jeszcze raz, ale na pewno wrócimy do niej kiedyś. To piękna piosenka. I zwyciężała w plebiscytach wszystkich. Podobała się bardzo. I Anna Jantar była szczęśliwa z tego powodu, że po 5 latach od czasu Tyle słońca w całym mieście, które wygrało plebiscyty w roku 74, została piosenką roku 74, znowu jej piosenka była na pierwszym miejscu. Właśnie Nic nie może wiecznie trwać. Ale ona, jak zwykle skromna, powiedziała, że to zasługa kompozytora Romualda Lipki, autora tekstów Andrzeja Magielnickiego, no a jej tak trochę przy okazji, że może udało jej się dobrze to wykonać, pięknie zinterpretować. W swoich planach, w swoich zamierzeniach, tych, których niestety nie zdarzyła zrealizować, w roku 80. chciała nagrać płytę długogrającą z Budką Suflera. No właśnie, bo ta jej współpraca z Budką to jednak wtedy było dość szokujące. Znaczy, znowu, z dzisiejszej perspektywy, Budka Suflera kojarzy się mniej rockowo niż wtedy. No, jest oczywiste, że Jantar te piosenki z nimi nagrała, ale wtedy to było takie zderzenie trochę dość zaskakujące. Zupełnie dwóch światów. No, Anna Jantar, piosenkarka pop, gwiazda. Gwiazda, jak mówili, radia jedynkowe. I tu Budka Suflera, która bywała w Trójce, prawda? Anna Jantar nigdy nie była w radiu w Trójce. Także no, miło, że chociaż dzisiaj o niej mówimy. I to były rzeczywiście dwa światy. Ale ona próbowała, szukała i właściwie podjęła to wyzwanie. Była ciekawa, co też z tego będzie. Co wyjdzie z tego tekstu, z tej muzyki połączonej. Bardzo ją to inspirowało. Z ogromnym, takim z ogromną radością przyjęła tę współpracę. Ale proszę powiedzieć, bo wśród pani rozmówców są też tacy, którzy twierdzą, że na powrocie ze Stanów chciała się w ogóle wycofać na jakiś czas ze strady, właśnie, ale co by było, gdyby, nie wiemy. Natomiast oczywiście rozmawiała z wieloma osobami na różne tematy i oni mają swoje wnioski. Niektórzy twierdzą, że by się wycofała. Pan Zbigniew Hołdys wspominał, że może by występowała na statkach i tam pływała i śpiewała. Dużo osób jednak mówi, że chciała zrobić sobie krótką przerwę, zastanowić się nad swoim życiem osobistym, także karierą zawodową. Może wtedy pójść w kierunku musicalu, bo to było też jej marzenie. W każdym razie ta współpraca z Budką i ten związek z Budką Suflera rzeczywiście był silny, na co dowodem zakończymy naszą audycję. Tymczasem bardzo dziękuję za to spotkanie. Naszym gościem była autorka książki Bursztynowa dziewczyna Anna Jantar we wspomnieniach. Pani Mariela Prezwan, dziękuję. Dziękuję bardzo. No i właśnie, na koniec utwór, w którym Budka Suflera żegnała Annę Jantar wyraźnie, jako swoją wokalistkę. To nagranie ukazało się na płycie grupy w roku 1981. Nosi tytuł Słońca jakby mniej i zawiera liczne nawiązania w tekście do przebojów piosenkarki. W imieniu Agnieszki Jeprzańskiej i własnym kłania się państwu Jerzy Sosnowski. Śpiewamy, żegnę,